कुछ है परिचय करें एक सूत्र? चलो चलो भाग्य अच्छा है आप लोग का, नहीं तो परीक्षा नहीं करने से अच्छा नहीं लगता है ना। औजढ़त औढ़त बन गया था किस शब्द से? उड़ीम उड़ा। अच्छा हाँ उड़ा उड़ा माख्या था, उड़ी तो पहले हो गया था, उड़ा माख्या था। तो इसमें शंका करते पहले यदि टीलो पहुँचेगा नीच सहित नित्य शब्द से ढी का द्वित्व होगा तो अभ्यास में इकार रहना चाहिए, और जढ़त औढ़त में अभ्यास में ही होना चाहिए। तो उसके लिए कहा ओह पुयाणंज पर में आया वर्ग हाँ द्वितीय कार्य नौ औचादेश न द्वितीय करने के लिए अजादेश नहीं होगा, इसलिए पहले टीलोप टीलोप सत्य नीच सत्य नीति ढीति द्वितीय कृते तो द्वितीय कार्य नौ औचादेश नीति उन्नति ग्रहण। तो इसमें द्वित्व करने के लिए अजादेश नहीं होना, अजादेश है क्या है टीलोप परत्वा टीलोपे सति उड़ शब्द है, उड़ शब्द से टी नीचे वन से उड़े तो उड़ अकालोप होता है तो अजादेश है ना, अजादेश जो टीलोप है अजादेश होने का ना तो द्वितीय करते हुए अजादेश नहीं होगा, इसलिए पहले टीलोप नहीं होगा। संख्या क्या थी? टीलोप यदि हो जाएगा तो क्या रहेगा? और चला गया तो क्या रहेगा? उड़ी तो उड़े हो तो ही और धत्वादि सिद्ध हो जाएगा तो ही को द्वितीय होना चाहिए, ही को द्वितीय है तो अभ्यास में ही रह जाएगा। किंतु क्या हुआ कि द्वितीय किसको हुआ? हक हुआ, ही को नहीं हुआ, इकार सहित नहीं हुआ, नहीं तो नीच सहित का द्वितीय हो जाएगा, हिते ढी इति द्वितीय होगा, अभ्यास में कार्य होना चाहिए, इसलिए भी दे दिया। ओहो पुयण जपन में वर्ग प्रत्याहार जग्रहण क्या ज्ञापक है द्वितीय कार्य नौ चादेश न उन्नति में कहा है, इसलिए क्या हुआ पहले टीलोप नहीं हुआ। और स्वम आचष्टे स्व शब्द से नीच हुआ तत्कर्तृता से नीचे निज कर्ण से वृद्धि पुको वृद्धि किसे? अच्छा बुद्धि और पुक किस सूत्र से? हाँ स्वापी बन गया तिप सब साप इति बन गया। त्वा माम व आचष्टे त्वत शब्द से ईस्म शब्द से असम शब्द से नीचे होने पर प्रत्युत्तर पद से महापर्यंत त्वम आदेश हो जाएगा, फिर टे से लोप हो जाए टी लोप, त्व होने के बाद वृद्धि भूक तो आपयति मापयति बन जाएगा। दे दिया म पर्यंत से त्वम त्व और मैंने कहा तो पर रूपात पूर्व नित्य टीलोप त्व होने के बाद अध के अकार के साथ क्या होना चाहिए? पर रूप होना चाहिए, अतो होने पर रूप नहीं होकर के नित्यत्व टीलोप हुआ, टीलोपन से अध चला गया अदंत बचेगा त्व म अदंतवन से अश्विन से वृद्धि पुक हो गया। और तो दूसरे कहते त्वादयति मादयति तो न्यायम क्यों त्यादयति बाद अंतरंगत्वाद पररूप कृत अंतरंग होने कारण पहले पररूप होगा, पहले का परत्वाद नित्यत्वा टीलो पूर्व नित्यत्वा टीलोप पूर्व नित्यत्वा टीलोप पररूप के पहले टीलोप हो जाएगा पहले बताया, किंतु यहाँ अंतरंग होने के कारण पहले पररूप हो जाएगा, परूप हो जाएगा तो क्या मानेगा? त्वद मद आगे नीचे है त्वद मत है मद होने के बाद जो नीचे लोग प्राप्त है प्रकृति काल से प्रकृति भाव हो जाएगा, प्रकृति भाव जो होता है क्या रहेगा? त्वदिनी त्वद हाँ त्वदि तो अतोविधा वृद्धि हो जाएगी त्व और क्या था त्वद था ना हाँ त्वद था त्वा कैसे मानेगा अतोविधा त्वादि त्वादयति मादयति बन जाएगा प्रकृति भाव न च प्रकृति भाव भाष्य प्रत्याघात प्रकृति काज प्रकृति भाव का प्रत्याघन किया गया इतना भ्रमितव्यम भाष्य में जो प्रकृति काज कहा है पृष्ठादि उदाहरण में वो प्रकृति एकाच नहीं होने पर भी कोई आपत्ति नहीं, प्रकृति का नहीं हो, प्रकृति एकाच कहा गया कि दृष्टान होने पर गुण हुआ पृष्ठादि, तो प्रकृति अब कहाँ हुआ, प्र से आगे स्टन होते हो गुण होकर पृष्ठ बना नहीं, इसे उसमें दिया प्रकृति भाव का प्रत्यक्ष नहीं भाष्य से पृष्ठादि उदाहरण विशेष है अन्यथा सिद्धि परत्वात्, वहाँ अन्यथा सिद्ध है वहाँ प्रकृति का जो नहीं, तो प्रेयान पृष्ठ इत्यादि में प्रकृति भाव के बिना भी साधन साधन होता है, वहाँ प्रकृति भाव नहीं होता है, तो अन्यथा सिद्ध अंतर प्रकृति भाव नहीं होता है, वहाँ प्रकृति भाव हो जाएगा तो पृष्ठ प्रयान नहीं बनेगा, तो वहाँ प्रकृति भाव का प्रत्याख्यान करने का नहीं, तो वहाँ प्रकृति भाव नहीं होता है, इतने कहा नहीं क्या तात्पर्य है, तो इसलिए प्रकृति एकाच से प्रकृति हो जाएगा। युवाम आवाम वा आचष्टे युवाम आवाम से त्व प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर पदश्च से त्व म आदेश हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि खोचन नहीं बहुवचन युवाम आवाम वा, तो युष्मे अगर नीचवा और नीचे से टे से टीलोप हो जाएगा, टीलोपन से क्या रहेगा युष्म अगर नी यस्मी अस्मि तीप सब युष्मी अस्मयति बन गया। श्वानम आचष्टे श्वानम आचष्टे श्वान शब्द से नीचे स्वन शब्द से नीचे हुआ, स्वन शब्द नीचे भ संज्ञा है, भ संज्ञा से संप्रसारण हो जाएगा टीलोप हो जाएगा, नस्तति तेति टीलोप दिया नस्तति टीलोप है स्वन से, अब प्रकृति भावस्तु न प्रकृति भाव क्यों नहीं है, प्रकृति का से ये नाप्राप्ति न्यायन टेह इत्यसैव बाधक ही स प्रकृति का जो टेह जहाँ प्राप्त है उसका बाधक है, तो यहाँ नस्तति टीलोप है तो क्या रहेगा स्वन का स्वहर रहेगा, अगर नीचे संप्रसारण करना है भत्वा संप्रसारण स्वैव का नाम अत देते सु हो गया आगे परे नीचे वृद्धि हो जाएगी सा भी तिप सब सावयती संप्रसारणम रूप कहाँ दिया सावयती पहला यहाँ सावयती स्वानम आसटे सावयती भत्वाद संप्रसारण हुआ, अन्य अन्य क्या कहते अन्य तो नस्तते ने अति दृश्यते, यहाँ जो नीच होने के बाद वो आदेश होता है टेह इत्यादि इष्ठन इव इष्ठन पर रहते जो जो होता है उसका ही यहाँ अतिदेश किया जाता है न क्या धात प्रातिपदिकात अथे बहुलम इष्ट वचन इष्ठ इव इष्ट में जो जो कार्य वो दिखेगा, तो यहाँ नस्तथित इष्ठ में नहीं हो तो यहाँ अतिदेश नहीं होगा, इष्ठन ही तस् अदृश्यत्वाद वो तो टेह से होता है, इसलिए यहाँ नस्तधि से टीरूप नहीं होगा, तो ब्रह्मिष्ठ इत्यादि पर रूपात टेह इत्यादि प्रवृत्ति ब्रह्मिष्ट में वहाँ नस्तधि थे ब्रह्म नगरिष्ट नहीं नस्तधि नहीं होकर के टेह से हुआ, तेन सुनयति इति रूपम आहो स्वन शब्द से नस्तधि नहीं लगा, नस्तधि नहीं लगा तो क्या है स्वन स्वन अगर नीचे है संप्रसारण हो जाएगा भ संज्ञा है इस नीचे पड़ते हैं भ संज्ञा से क्या बनेगा सु प्रकृति संप्रसारण से पूर्व हो गया सुन बन गया सुन अगर नीच सुनी तिप सब सुनयति रूप कोई कहते हैं। विद्वांसम आचष्टे विद्वत शब्द से नीच हुआ विद्वत से नीच होने पर टी का लोप हो गया किसे टे और क्या बचेगा विद्वह हलंत बचेगा संप्रसारण हो जाएगा किसे वसो हो संप्रसारण वक हो जाएगा उ अच्छा ये संप्रसारण नहीं क्या अच्छा विद्वैत में हाँ दिया है संप्रसारण नहीं होगा अंगवृत परिभाषा संप्रसारण न इति कि संप्रसारण पक्ष भी आगे कहेंगे अंगवृत परिभाषा है अंगवृत्ते पुनर्वृत्ता बविधि द्वितीय डाइन तरफ है द्वितीय पंक्ति में अंगवृत्ते पुनर्वृत्ता बविधि अंगवृत अंग कार्य एक बार होने के बाद अंग कार्य कृत पुनर्नांग कार्यम ये अंग कार्य होने पर अंग कार्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ एक बार टेस्ट लोप होने के बाद फिर संप्रसारण नहीं होगा अंग कार्य होने के बाद ये कहते नहीं तो एक नहीं तो एक कहन से तो यहाँ टेह के लोप होने के बाद संप्रसारण नहीं होगा। किंतु वस्तु तस्तु देखो तृतीय पंक्ति वाले में दिया है विद्वैत इत्यत्र टेह इत्यस्य लोपे विद्वत में अस का लोप हो गया तो वस्वंत रह गया वस्तु वस्वंतत्व अभाव तो संप्रसारण अप्रसक्ति वसो संप्रसारण हो गया तो वसु ही नहीं रहा। विद्वस में अस टेह लोप हो गया तो क्या रह गया विद्व संप्रसारण नहीं है उनसे अंग्रत परिभाषा का कथन करना व्यर्थ है इसलिए एक ही दिया है। तो फिर संप्रसारण वृद्धो आवादेश विद्व विदावैत इत्यादि संप्रसारण करेंगे संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण से विद्व बन गया कौन पहले टेस्ट लोप हो गया लोप होने के बाद क्या बचेगा विद्व फिर संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण से बन गया विद्व नीचे परत वृद्धि आवादेश विदा विदावी धातु हो जाए विदावी तिप सब विदावैत इत्यन्य विदावैत अन्य जो कहा ये भी अन्य इसमें भी है असर आगे अपर आएगा अन्य मत संप्रसारण कृतम नित्यम अच्छा हाँ ये हाँ संप्रसारण इजु दिया है विद्व सदा नौ इष्टवतन टीलोप करने के बाद वकार से संप्रसारण पूर्व करके रूप बन गया अत्रा भी पूर्वदेव अश्वरस यहाँ भी जो अन्य कहा अश्वरस किस लिए टीलोप सती वसंत तत्व अभाव तो संप्रसारण नहीं होगा तो संप्रसारण करके जो रूप बनाते हैं वो भी ठीक नहीं विदावेती आगे नित्यत्वाद मूल में टीलोपात प्राक संप्रसारण नित्य होने के कारण टीलोप पहले नहीं अगर बसवंत है विद्वत है अगर नीचे है अभी बसवंत है ना नहीं टीलोप नहीं करके पहले संप्रसारण क्योंकि संप्रसारण नित्य कहते तो टीलोप पहले संप्रसारण हो गया बन जाए क्या बन गया विद्युष फिर अंतरंगत्व तो पूर्व रूप हो जाएगा टील संप्रसारण हो गया संप्रसारण होने के बाद विद बन गया क्या बना विद विद संप्रसारण अंतरंगता पूर्व रूपम पूर्व रूप क्या रहेगा विद्व संप्रसारण हो गया विधि में वाक हो गया पहले संप्रसारण टीलोप संप्रसारण से विद्यु विद्यु में अपर में है संप्रसारण से पूर्व रूप प्राप्त है और नीचे है तो नहीं पर रूप कहाँ प्राप्त है है और वो तो पररूप क्या होगा पहले तो संप्रसारण हो गया विद्वस में भाव को तो वो हो गया ओके ओके वह में आ है ठीक है आ है आगे अस है अच्छा अंतर पूर्व रूप दिया है हाँ मैं पर रूप पढ़ाता हूँ क्या पर रूप क्या आता है हाँ ठीक है संप्रसारण आज पूर्व रूप होता है पर रूप पहले भाव के संप्रसारण का ऊ हो गया विद्यु अगर अस है अस होने के कारण पूर्व रूप होगा अंतरंग है क्योंकि टीलोप होने के लिए प्रत्यक्षापेक्ष बहुपेक्ष ये अल्पापेक्ष तो अंतरंग हुआ अंतरंग से पहले पूर्व रूप संप्रसारण से पूर्व रूप हो गया तो क्या बन गया विद्युष हो गया विद्युष होने के बाद नीक टीलोप हो जाएगा तो उस चला जाएगा तो क्या विधि विधि तीप सब हो क्या विधेयती त्या परे विधेयती बन गया अंतरंगता विधेयती त्या परे अपरे जो आध्या है यहाँ भी संप्रसारण पूर्व रूप से कृते संप्रसारण पूर्व कर से उत्सव लोपे पी कृत्य टीलोपे वसवंत विनक्षत्वात् न संप्रसारण ये जो दिया है पहले ना नित्यत्वात् टीलोपात प्राग संप्रसारण जो दिया है ना संप्रसारण क्यों होगा संप्रसारण नित्य है संप्रसारण नित्य कैसे होगा जो अपर दिया है तो फिर अंतरंगत्वात् पूर्व रूपम टीलोपेति संप्रसारण पूर्व रूप करने को उस उसका लोप हो जाएगा लोपे भी वसवंत तत्व से विनक्षत्वार उसका लोप हो जाए तो वसवंत नहीं रहेगा। टीलोप करेंगे तो कृत पहले तो संप्रसारण हो जाएगा, क्यों यदि पहले टीलोप कर देंगे तो क्या होगा? ये जो पाठ देना संप्रसारण पूर्व प्रचय कृत्य उस लोप हो विलोप हो गया, किंतु यहाँ चाहे कृत्य टीलोपे वसंत तत्व से विनक्षत्वात् न संप्रसारण। यहाँ है कि यहाँ देखो समझो संप्रसारण पूर्व रूप कर तो हो गया, किंतु ये संप्रसारण नहीं करके पहले टीलोप कर देंगे तो क्या होगा? विद्वर रह गया, अस चला गया, तो वसवंत रहेगा नहीं, संप्रसारण नहीं होगा, तो संप्रसारण नित्य कैसे होगा? इसलिए यहाँ वसंत तत्व से विनक्षत्व जो दिया ना वो उस लोपे भी वसंत विनक्ष ऐसा नहीं, वहाँ स्वरूपे रूप देखकर लेकर कृत्य टीलोपे एक संप्रसारण पूर्व रूप करके तो उसका लोप हो गया, एक प्रकार हुआ पहले संप्रसारण कर दिया, किंतु कृत्य टीलोपे वसवंत तत्व से विनक्षित्वाद वसंत विनाश हो जाए तो क्या होगा? संप्रसारण नहीं हुआ, न संप्रसारण, तो संप्रसारण नित्य नहीं हुआ। संप्रसारण नित्य होता तो पहले करते, नित्यत्वात् संप्रसारण जो दिया वो ठीक नहीं, पहले संप्रसारण करने तो हो गया, किंतु बाद में यदि टीलोप हो जाए तो संप्रसारण नहीं होगा। इसलिए इति अश्वरसम सूचयति इति न संप्रसारणम नित्यम, यह अभिप्राय है। यहाँ जो अश्वर सूचय है ना, यहाँ टिप्पणी में अलग से लेके ना, इति न संप्रसारण नित्यम यह अभिप्राय है। ये जो टिप्पणी टीका दिया स्पष्ट नहीं है, न संप्रसारण जो दिया है क्यों ना संप्रसारण होगा? कि संप्रसारण नित्यम न, यदि पहले संप्रसारण कर दे तो ठीक, टीलोप हो जाएगा तो संप्रसारण नहीं होगा, तो नित्य किस होगा? नित्य नहीं होने से नित्यत्व जो संप्रसारण ठीक नहीं, न संप्रसारण नित्य ही अभिप्राय है। ये तो अश्वरसम सूचयति थे ना, अश्वरसम का बीज क्या होगा? संप्रसारण नित्य नहीं है, ये बीज है। एवं च विद्वयति, इसलिए क्या रूप बनेगा? भी बहुत पक्ष हो गया, विद्वयति प्रथम पक्ष एव स्थित, विद्वयति प्रथम पक्ष में क्या हुआ? विद्वास है वो संप्रसारण नहीं हुआ, टीलोप हो गया, क्या बचेगा? विद्व विद्व निच विद्वयति, विद्वय संप्रसारण नहीं हुआ, प्रथम पक्ष ही रूप ठीक हुआ। तत्र अंगवृत परिभाषा उपन्यास है वृथा, तो वहाँ जो अंगवृत परिभाषा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संप्रसारण प्राप्त नहीं, क्यों प्राप्त नहीं? वसवंत नहीं रहा, अस चला गया, विद्व रह गया, तो संप्रसारण प्राप्त नहीं होने से अंगवृत परिभाषा संप्रसारण जो न संप्रसारण न ये कहने की आवश्यकता नहीं, तो विद्व विद्वित रूप बन गया। अब आगे ये परे उदंचम आचष्टे, उदंच आचष्टे उदपुर कंचुता कुन होता है, उदंचा से नीचे हो गया, भ संज्ञा से अचष्टे लोप हो जाएगा, इसका लोप होगा? अकार लोपन क्या रहा? उदचरा, उदच होने पर क्या? उदयति, उदय क्या होता है? अका लोप नहीं होता है ना, अकी होता है ना, उदयति क्या करता है? अच के अकार का जो लोप प्राप्त था वो अ को ये होगा ना, उदयति उदी बन जाएगा, उदीच बन गया, उदीच होने पर नीचे उदीची तीप सब का उदीचयति बन गया। उदीचयति में वो जब लंग लकार बनाएंगे निश्रुद्धि करते चंग होगा, वहाँ द्वित्व किसको होगा? तो दी को द्वित्व हुआ, तो पहले उद अलग हो जाएगा, नहीं दी को द्वित्व नहीं होगा, ची को होगा, उद अलग हो गया, वो उपसर्ग समान प्रत्याकार हो गया, उद होने पर क्या रह गया धातु? ची, ची को द्वित्व हुआ, ची को द्वित्व होगा तो ची के पहले उद अलग हो गया, ईची है, ई ची होने से अजादेर द्वितीय से ई रह गया, ची को द्वित्व हुआ, ई के पहले आठ आगम हुआ, आठ अजादे नाम आठ से वृद्धि अचिचत, अचिच ची के चकार का निरंट लोप हो जाएगा, अचिचत उद कलो करें तो रहता ना ईच, ईच रहा, ईची नीचे, ईच में ई रहा, अजादे द्वितीय से ची को द्वित होगा ई ची च ची के क्या लोप का निरंटी ई ची चत आठ अजा देना आठश्च ऐ ची चत उद मिला देना उदय ची चत कहाँ का रूप ना लुंग लकार में प्रत्यंचम आचष्ट अर्थ में प्रतिपुर कंच धातु से कोई कोई नहीं है नीच हो गया भ संज्ञा है तो और क्या होता है अच्छा चौ चौ चौ चौतर क्या होता है दीर्घ अर्थ है हाँ दीर्घ अच्छा से हैं पुराण को हाँ प्रतिमेय को दीर्घ हो जाएगा प्रतीच बन गया अकालो पर अच्छा से भसंज्ञा किसे भी नीचे होने से भसंज्ञा होने से अच्छे सुलभ हो गया दीर्घ हो गया प्रतीच प्रतीची प्रतीचि होने से अभी तीप सब हो गया प्रतिचयति बन गया और लुंग लकार करेंगे तो प्रति अलग हो जाएगा फिर क्या रहेगा प्रति अलग होने से ईची कहाँ से अचिका तो अ कोई हो गया लोप हो गया चौरा चौरण से नीचे ची ची होने के बाद ची को दी तो होगा ची को देते ची ची आओ हाँ दीर्घ दीर्घ क्या प्रति तो ह्रस्व है हाँ तो पृथक करते प्रति को पृथक कर देगा तो क्या बचेगा चार है या अभी दीर्घ हाँ वो आगे आएगा एक समान आगे आएगा वो आगे आएगा जब समान आकर पृथक करेंगे तो दीर्घ नहीं होगा दीर्घ नहीं पृथक हो जाएगा प्रति अलग हो जाएगा ची को दित होगा ची ची अत ची अट आगम हो जाएगा अचिचत प्रति में यण हो जाएगा प्रत्यचिचत बन गया प्रति अचिचत प्रत्यचिचत बन गया किस लगा में प्रति के आगे अ होगा तो इकोन से यण हुआ ना यहाँ इको सवर्ण साकल से हर्षस्य प्रति के आगे ई के आगे पदांति के ना नहीं पदांति के पहले आ है असवन अच पढ़ते साकल में तो रस रस समुचित प्रकृति भाव हर्ष विधि सामर्थ्या न सरसंधि तो प्रति अचिचत दो दिया है इको सवर्ण इति प्रकृति भाव पक्षे प्रति अचिचत प्रति के आगे अ है यण नहीं हुआ प्रतीक हो गए ह्रस्व ह्रस्व से प्रकृति हुआ यण जो हो जाए प्रत्यचिचत यण जो नहीं होगा तो प्रति अचिचत सम्यंचम आचष्टि सम्यंच समी सम समी आदेश होता है सम सम अंश अगर नीची कुतर होने से पहले कुई प्रत्यंत है लोप हो जाता है सम अग्रच अच का अच से अकार लोप होता है समा समी समीच बन जाएगा क्या बनेगा समीच अगर ई समीची धातु है समीच धातु से तीप सब हो गया समीच यति सम को समी आदेश हुआ समी ह्रस्व होता है चौ से दीर्घ होता है समीच यति बन गया और जब लुंग लकार करेंगे समी को अलग कर दो रह जाएगा ची को दित होगा अचिचत सम्य चिचत और यदि इको समय लग जाए तो समय अचिचत तिरंचम आचष्टे तिरंच में क्या है तिरस तिरस को तिर होता है तिरस शब्द है तिरस अच तिरस अग्र अच तिरस अच नीच हुआ नीच से अच के अकार का लोप हो जाएगा तो क्या रहेगा च च का पूरा लोप हो जाता है क्या नीचे उनसे टीलोप हो जाएगा हैं तिरस को नहीं नहीं तिरस तिरी हाँ अच्छा से अलोप होने के बाद तिरस तिरी अलोप है तिरस को तिरी आदेश होगा ना तिरी आदेश होने से क्या रहेगा तिरी आगे क्या रहेगा च तिरी आगे च टीलोप अच्छा टीलोप ना अपहार हो गया यहाँ तिरप हो गया पूरा तिरस के धातु निवृत्त पहले क्यों नहीं हुआ था अंश धातु यहाँ पूरा लोप हो गया समय हो गया उपसर्ग था पृथक तो भाई भी अंतरंग जाते समय तिरस्थित अव्यय अच्छा तिरस अव्यय हो गया तत्पूर्वपद अंचे कोई न लोपे तिरस अचेती टी लोपेन हाँ टी लोपेन अच पूरा धातु चला गया तिरस तिर लोपे थी तिर भावे तिर होने के बाद नीचे तिर के इकार के बुद्धि आवादेश तिराय बन गया अच्छा यहाँ हो गया टी लोप हो गया अच्छा तो पहले अंचे है कुनी न लोपे तिर सचित अस्मा नौ टीलोपे जैसे यहाँ टीलोप हुआ समय इत्यादि में टीलोप क्यों नहीं होगा पहले जो आया उदच नीच तो सर्वत्र हुआ समीचयति प्रतिचयति ये जो बना सब उदच चयती किसमें उपसर्ग समान आकार तो अभावत यह तिरस पृथकरण नास्ति तेन प्रकृति का चित्त प्रवृत्ति स्त्रीलोप अच्छा हाँ हाँ उपसर्ग समान आकार जब हो जाता है तो एकाच बनता है अंश धातु का जब उपसर्ग समान सम उदय के पृथक कर देंगे तो अच रह जाएगा प्रत्यय प्रत्यय उदंक आदि में उद आदि उपसर्ग पूरा हो जाएगा तो अंश धातु रहेगा अच अच एकाच होने के कारण टीलोप जो प्राप्त होता है टे है वहाँ स्वतः रहता है प्रकृति एकाच और तिरस शब्द में क्या तिरस उपसर्ग समानाकार नहीं तो यहाँ पृथक नहीं होगा नहीं होने से अकार से अच के रूप हो जाए तो तिरच बने तिरस एकाच नहीं हुआ काच हो तो प्रकृति एकाच प्रकृति होगा तिरस में अनेकाच होने से यहाँ प्रकृति काच नहीं लगा तो टीलोप हो गया और जो पहले आया था सम्यज उदंक इत्यादि में सर्वत्र पूर्व उपसर्ग पूर्व अलग कर देंगे एकाच हो जाता है एकात होने के कारण प्रकृति काच से प्रकृति हो गया टीलोप नहीं हुआ यहाँ टीलोप हो गया टीलोप भोजन से क्या रहेगा अभी तिरस रहा अच चला गया तिरस से तिर तिरस तिर आदेश हो गया तिरी आगे नीचे वृद्धि आयादेश तिरायति बन गया अंचे टीलोपेन अपहारे भी अंश था तो टीलोप से चला गया बहिरंगत्व असिद्धत्व तिरस स्त्री तो तिरस स्त्री कैसे होगा वो असिद्ध होने के कारण तिरलोप तिरस स्त्री अलोपे अंचलोप का अंग रहने पर तिरादेश हो गया अच्छा और आगे लुंग लकार जो बनाएंगे लुंग लकार बनाने के लिए असिद्ध वदत्रेति चीणोलोक न्याय न प्रथम टीलोप असिद्ध अतः पुनस्टीलोपन अंगवृत परिभाषा वा चंगी अगलपत प्रश्न अतितिरायत इसमें पहले अच्छा पहले क्या कहते हैं पहले तो एक बार टेसलोप हो गया तिरस स्त्री हुआ उसके बाद रेफाद इकार तिरी में जो इकार है उसको फिर लोप हो जाना चाहिए टेह से तिरस को तिर आदेश हो गया अंचु का तो टेह से लोप हो गया तिरी अगर नीचे अभी तिरी के ई को ने टेह से क्यों लोप नहीं होता है एक शंका है तिरी के भी लोप होना चाहिए टेह तो लोप से इसलिए कहा असिधवत अत्राभात असिधवत अत्राभात से जो चीनो लुक न्याय बताया चीनोलोक न्याय से प्रथम टीलोप असिद्ध जो पहला टीलोप हुआ किसका लोप हुआ वो असिद्ध होने के कारण नीच व्यवहित हो गया तीरी इकार के आगे नीच व्यवहित हो गया व्यवहित होने के कारण फिर तीरी के इकार का टेह से लोप नहीं होगा तो प्रथम टीलोप असिद्ध हुआ असिद्धवतर तभावत उसमें एक न्याय दिया चीनोलोक न्याय न प्रथम टीलोप असिद्ध चीनोलोक न्याय है उसमें देखें है टीका में है पच धातु से भाव करने बनाने पर एक चीनोलोक न्याय दिया तो चीनोलोक न्याय बताएंगे ये तो असिद्धवत अत्र भावत से असिद्ध होने के कारण टीलोप नहीं हुआ पुनः टीलोप न नहीं तो अंगभूत प्रयास भी लगा सकते अंगवृत्ति पुनर्वृत्त अभिधि, इसलिए टी लोप दोबारा नहीं होगा, तीर के इकार का लोप नहीं होगा। तो रूप बन गया ये तीराय, रूप बन गया उसका, फिर लुंग लोकार बनाएंगे। ओम।